przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła właśnie 13, a serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratorzy z Mazowsza zajmą się sprawą rakiety znalezionej pod Bydgoszczą. Przejmują dochodzenie od wojskowych śledczych z Gdańska. Kara więzienia w zawieszeniu dla ojca dziewczynki spod Ciechanowa, która śmiertelnie zatruła się oparami trutki na szczury. W Beskidach trwają poszukiwania biało-czerwonego wiatrakowca. Stracono z nim kontakt, gdy leciał znad Słowacji. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej przejmuje śledztwo w sprawie znalezionych w lesie pod Bydgoszczą szczątków rakiety. Postępowanie będzie prowadzone przez prokuratorów zajmujących się napaścią Rosji na Ukrainę, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński. Formalnie jednak będzie to odrębne postępowanie i w ramach tego postępowania podejmowane będą czynności dowodowe mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia związanego z ujawnieniem szczątków obiektu powietrznego w lesie w okolicach Bydgoszczy. Natomiast z uwagi na dobro tego postępowania, jak też to, że materiały tego postępowania bazują na materiałach niejawnych, nie możemy przekazywać informacji odnośnie szczegółów postępowania, jak też planowanych i wykonywanych czynności dowodowych. Od końca kwietnia sprawą szczątków rakiety zajmował się Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Zapadł wyrok w sprawie dziewczynki, która śmiertelnie zatruła się oparami trutki na szczury w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. Sąd uznał ojca 3,5-latki za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci i skazał go na pół roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Mówi prokurator rejonowy w Ciechanowie Przemysław Bońkowski. Oni już karę ponieśli. To jest normalna rodzina, gdzie no doszło do tragedii. Wyrok w tej sprawie zapadł w tak zwanym trybie konsensualnym. Podejrzany złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze, dodaje Bońkowski. Zamiast aktu oskarżenia kierujemy wniosek o poddanie się karze i sąd się przychylił do naszego wniosku. Do tragicznego zdarzenia pod Ciechanowem doszło we wrześniu ubiegłego roku. 3,5-letnia dziewczynka i jej rodzice źle się poczuli, mieli objawy zatrucia. Jak się później okazało, rodzina dziecka zakopała przy domu trutkę na szczury w postaci tabletek, które w zetknięciu z wilgocią produkują trujący gaz. Na trutkę, z której wydzielają się toksyny, trzeba mieć specjalne pozwolenie, komentuje chemik i deratyzator Mirosław Pieta. Nie powinien dostać. To jest strach nawet tego przewozić. Mimo że dziewczynka trafiła do szpitala najpierw w Ciechanowie, a później do Warszawy, nie udało jej się uratować. Relacjonowała Iwona Rodziewicz. W Beskidach trwają poszukiwania biało-czerwonego wiatrakowca. Statek powietrzny wyleciał wczoraj ze Słowacji na lotnisko w Bielsku Białej. A o 18.35 utracono kontakt z pilotem, gdy maszyna znajdowała się w okolicach miejscowości Orawska Leśna. Aktualnie działania poszukiwawcze prowadzone są po polskiej i słowackiej stronie, a zaangażowane są w nieliczne służby, łącznie z ratownikami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszukiwania, jak poinformował dyżurny beskidzkiej stacji GOPR-u, prowadzone są w rejonie Przełęczy Glinka w Beskidzie Żywieckim. Służby zakładają scenariusz, w którym pilot ze względu na warunki atmosferyczne mógł przemieszczać się dolinami wzdłuż lokalnych dróg. Akcja poszukiwawcza do tej pory była trudna. Jak informuje Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, prowadzona jest w górzystym i zalesionym terenie, a dodatkowo warunki pogodowe wcześniej uniemożliwiały użycie śmigłowca. PAŻP zaapelowała do mieszkańców i turystów, aby rozglądali się chodząc po górach czy lokalnych drogach, ponieważ miejsce, w którym utracono kontakt z wiatrakowcem, jest chętnie wybierane na wędrówki. Sprawą zajęła się Joanna Opas. Trwają prace nad zniesieniem opłat dla kierowców samochodów osobowych za przejazd autostradami w Polsce. Chodzi o odcinek A2 Konin-Stryków i A4 Gliwica-Wrocław. Na razie nie wiadomo, kiedy opłaty zostaną zniesione na koncesyjnym odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków, który jest zarządzany przez podmiot prywatny. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówi, że podjęte zostaną działania, aby znieść opłaty także na odcinku zarządzanym przez Stalexport Autostradę Małopolską. Padła zapowiedź, że niezwłocznie zostaną podjęte rozmowy, aby te autostrady również mogły być bezpłatne dla tej grupy. Nie można przesądzać w tej chwili o formie finansowania i jakie zostaną narzędzia do tego dobrane. To będą zapewne rozmowy, czy to z ministerstwem i z koncesjonariuszami, zapewne również z różnymi podmiotami finansującymi tego typu przedsięwzięcia. W swoim oświadczeniu Stalexport Autostrada Małopolska podkreśla, że zamiar zniesienia opłat za przejazd autostradami, w tym na odcinki między Katowicami i Krakowem, w tej chwili ma wymiar deklaracji politycznej i do tej pory nie był przedmiotem rozmów pomiędzy koncesjonariuszem i odpowiednimi instytucjami państwa.

najbardziej oczekiwanych filmach konkursowych. Porozmawiam też z filmoznawcą Janem Lubaczewskim. No i spotkamy się z reprezentacją polską w Cannes. Tych filmów konkursowych może stricte polskich w tym roku nie ma. Jest jednak produkcja, o niej też na pewno wspomnimy w konkursie głównym. Ale jest sporo nieco mniejszych akcentów. Między innymi Daniel Szajdek, reżyser, i Wojciech Kałużyński, producent, pokażą swój krótki film Nowy Początek właśnie na festiwalu w Cannes. Wyjeżdżają tam jutro, więc jeszcze dzisiaj zdążą nas odwiedzić. To między innymi, bo już za kilka minut też zatrzymamy się przy polskiej premierze tego tygodnia. Film Bliscy Grzegorza Jaroszuka dzisiaj możemy już oglądać w kinach. I za chwilę spotkanie z reżyserem oraz odtwórczynią jednej z głównych ról w tym filmie, Izabelą Wizdak. Zapraszam. Don't you judge ever my composure, 'cause I'm bothered. Sprawdzamy listę obecności. Jest Izabela Gwizdak. Bardzo mi miło. Słychać to pełnym głosem. I tak cichutko Grzegorz Jaroszuk. Dzień dobry. No teraz już mocniej. Reżyser filmu. Od razu też dodajmy, że to może być nieoczekiwana zmiana, jak to bywa w filmach, że Grzegorz jest teraz tak rozchwytywanym reżyserem, wywiad goni wywiad, że może za kilka minut będzie już musiał nas opuścić, ale jest z nami w Trójce. Oczywiście. A to w związku z premierą, dzisiejszą premierą filmu Bliscy. Tak. Wszystko się zgadza. Absolutnie. No właśnie. I jesteś fenomenem trochę, mam wrażenie, takim jak bohaterowie twojego filmu, bo bardzo długo czekałeś na premierę tego filmu. Ja pamiętam, że to był chyba rok 2020, kiedy tak. Film w tej wersji wtedy online'owej pojawił się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, dawno temu. Tak, bo to w ogóle ten film ma bardzo długą historię i tak jak w skrócie, żeby ją opowiedzieć, to zaczęło się w 2016 roku od pierwszych wersji, oczywiście pierwsze wersje scenariusza wtedy powstały. Pierwsza część zdjęć miała miejsce w 2018 roku. W każdym razie jeszcze przed pandemią. Jeszcze przed pandemią. A później, no niestety, dopadła cię pandemia. Tak, właśnie, bo skończyliśmy film, całą postprodukcję w marcu 2020 i zaczęła się pandemia. I właśnie dlatego wtedy, no, festiwal w Gdyni w tamtym roku był online i tam też pierwszy raz ten film był pokazywany właśnie w 2020 roku na off-camerze. Ale też była to wersja online festiwalu. To tak, trochę historii, bo to rzeczywiście dosyć niezwykła sytuacja, jak nawiązywałem do twoich bohaterów, bo oni są często pechowcami, no to w tym wypadku. Tutaj to się poukładało tak, że rzeczywiście, no całe szczęście film teraz wchodzi do kin i ta historia ma szczęśliwe zakończenie, można powiedzieć. Nareszcie tak, a droga bohaterów też nie jest łatwa, prawda? Tutaj do Izy pytanie, bo zagrałaś jedną z głównych ról w tym filmie. No tutaj droga była ewidentnie piesza w tym filmie. Ale Grzegorz nazywa film, swój film, kinem drogi. Oczywiście to takie nawiązanie do powiedzmy amerykańskiej klasyki, gdzie bohaterowie się cały czas przemieszczają, zwykle szybko, samochodami. Tutaj jest wolniej. Tak, to jest kino drogi po osiedlu lub po kwadracie. To od razu powiedzmy, gdzie kręciliście. Gdzie to osiedle? Osiedle jest... że tak powiem, część zdjęć plenerowa była realizowana na Warszawie, na osiedlu Piaski. Aha. W okolicach ulicy Żeromskiego. Część zdjęć była realizowana... Czyli warszawskie Bielany, tak? Tak, tak, tak, tak. Część zdjęć była realizowana w Łodzi na Olechowie i wnętrza były w Łodzi robione. I zapowiedz, kim jest twoja bohaterka? No bo to jest dosyć istotna w filmie postać siostry, głównego bohatera granego przez Adama Bobika. Marta jest taką, można by powiedzieć, zwyczajną dziewczyną, około trzydziestki, która ma swoją pracę, ma męża i żyje swoim życiem, które się nie wyróżnia w jakiś szczególny sposób. Jest takim zwykłym człowiekiem, za którym się niekoniecznie obejrzymy na ulicy i o którym nie pisze się na pierwszych stronach gazet staje przed właśnie przed faktem zostaje tata do niej dzwoni po prostu. No właśnie, tata, czyli Olaf Lubaszenko w tej roli. Tata, z którym przez od dłuższego czasu nie utrzymuje kontaktu, albo te relacje są trochę bardziej rozluźnione i spotykamy naszych bohaterów właśnie w sytuacji, kiedy ojciec mówi swoim już dorosłym dzieciom, że mama zniknęła, opuściła go i... ślad po niej zaginął i dzieci muszą przejąć inicjatywę w tej sytuacji, tak? Muszą, bo to wynika z tego właśnie, że są bliscy teoretycznie, czyli że to jest rodzina, więc no, muszą pomóc ojcu, mimo że te relacje między nimi, tak jak mówili, nie są jakieś bliskie i takie rozluźniły się na przestrzeni lat, ale w związku z tym, że to oni są dziećmi, mama zaginęła, tata ich wezwał, no to muszą brać udział w tych poszukiwaniach, no bo to tak się zachowuje rodzina. Skąd taki pomysł? Bo myślę, że wielu słuchaczy może pamiętać twoje wcześniejsze filmy, bardzo jednak masz to swoje specyficzne, autorskie kino, Powieści z chłodni, Kebab i Horoskop, no ale jak ja szybciutko tu policzyłem, 9 lat minęło od premiery Kebabu i Horoskopu. Tak, albo tak, 2015 rok to był. No, 14-15, tak. Premiera może 15, tak. No 8-9 lat, w każdym razie teraz bliscy i myślę, że najważniejsze w twoich filmach, Grzegorz, to jest jednak to portretowanie specyficznych osób. Tak. I zazgodzisz się, prawda? Twoja bohaterka też, no tak jak powiedziałaś, do takich należy. Tak, właśnie wydaje mi się, że to jest ciekawe, Grzesiek, w twoim kinie, że można tam przyjrzeć się bohaterom, którzy nie są tacy na pierwszy rzut oka atrakcyjni, co nie znaczy... No powiedziałbym, że na pierwszy rzut oka w ogóle nie są atrakcyjni, ale potem się okazuje, że jednak ciekawi. Dokładnie, bo to też fajnie pokazuje, że każdy z nas ma coś ciekawego w sobie, albo coś interesującego. Grzegorz, oddaję ci teraz. No, tak, ja się zgadzam, no, to są specyficzne postaci i spytałeś, skąd pomysł. I tak naprawdę zaczęło się w pewnym stopniu od postaci tego Piotra, czyli syna, bo to jest taka postać, która skonstruowała sobie taki prywatny system wierzeń i wierzy generalnie we wszystko, w co się da, no bo być może coś okaże się prawdą. A czy on miał jakiś odpowiednik w życiu? Może ktoś był dla ciebie inspiracją? Nie, tak jeden do jeden to chyba nie. Mhm. Tylko, no, bo to też... Oczywiście jest no, taka absurdalna sytuacja z tym bohaterem, no bo on to już doprowadza do właśnie takich granic wytrzymałości i miksuje przez wszystkie możliwe wiary, przesądy, sposoby na to, jak właśnie odnaleźć sobie jakiś porządek w swoim życiu, bo tego porządku za bardzo nie ma. I tak naprawdę to doprowadziło mnie do pytania, jak działa ta rodzina. I zdałem sobie sprawę, że właśnie rodzina ma to do siebie, że to jest takie jakby laboratorium, które trochę intensyfikuje wszystkie reakcje, które zachodzą między ludźmi i zająłem się tą rodziną. Właśnie zadałem sobie pytanie, jak ich uruchomić, ale tutaj nie będę mówił do końca. No, uruchamia jest ich zniknięcie matki i potem obserwujemy, co się między nimi dzieje. A dzieje się jeszcze sporo i o tym porozmawiamy w Trójkowo Filmowo. Za chwilę zostańcie ze mną. Izabela Gwizdak i Grzegorz Jaroszok, współtwórcy filmu Bliscy. been customized for my desires. Wyróżnienie dziennikarzy w Katanii, Grand Prix dla filmu pełnometrażowego na Lubelskim Festiwalu Filmowym. To wszystko dotyczy filmu Bliscy Grzegorza Jaroszuka. Reżyser z nami, Grzegorzu, 3 minuty w trójce jeszcze, zanim pobiegniesz na kolejny wywiad. Skąd pomysł, by główną rolę w swoim filmie zagrał Olaf Lubaszenko? No, to jest tak, że dla reżysera, który robi drugi film fabularny, spotkanie z aktorem tak wybitnym i z takim wielkim dorobkiem jak właśnie Olaf Lubaszenko. Bo to było wasze pierwsze spotkanie. To było nasze pierwsze spotkanie, tak, i to, więc z jednej strony to jest to jakieś marzenie, żeby móc pracować właśnie z tak wspaniałym aktorem. Z drugiej strony jest jakaś taka doza pewnie oczywiście takiej trochę stresu, no bo to jakby jest niesamowicie doświadczony i właśnie mający wielki dorobek aktor, ale tak naprawdę tutaj to się ułożyło super od pierwszego spotkania, które odbyło się w centrum handlowym pewnym i od pierwszej rozmowy o scenariuszu jakoś pojawił się jakiś taki dobry kontakt między nami i właśnie to, co ja najbardziej doceniam właśnie tutaj i to dla mnie było bardzo ważne, to, że Olaf wniósł do postaci tego ojca takie jakby ciepło, jakąś delikatność, pewną bezradność i właśnie tego bardzo potrzebowała ta postać, powiedzmy napisana w scenariuszu, to właśnie chciałem, żeby ona miała taki jakiś walor właśnie trochę bardziej taki ludzki, żebyśmy mogli zrozumieć właśnie jego bezradność, jego jakąś taką delikatność. Czyli Olaf Lubaszenko włożył po prostu życie w tego bohatera ze scenariusza. A co teraz? No teraz przedwczoraj była premiera na Netflixie filmu fabularnego Fanfic w reżyserii Marty Karwowskiej, gdzie ja byłem współscenarzystą. Marta zaprosiła mnie do współpracy. Czyli nie tylko kręcisz filmy, ale też piszesz dla innych? Tak. I tutaj to tak się ułożyło, że właśnie Marta zaprosiła mnie do współpracy i to jest no, bardzo taka myślę wzruszająca historia o poszukiwaniu samego siebie i myślę, że to jest właśnie w tym filmie właśnie bardzo fajne i uniwersalne. A czy przygotowujesz swój już trzeci film fabularny? Tak, jestem w trakcie pracy. Film się będzie nazywał Cud numer 3. Będzie to film optymistyczny, będzie działał się latem i jest o dwójce młodych ludzi, którzy poznają tak na takich ogródkach działkowych trójkę dosyć ekscentrycznych, starszych ludzi i dzięki zbieraniu temu, no, dzięki grzybobraniu, dzięki hodowli gołębi i zajmowaniu się działką, ci młodzi ludzie odkrywają, co jest w życiu najważniejsze. Czyli jeśli dobrze rozumiem, znowu nie zabraknie w twoim filmie ekscentrycznych dosyć postaci. Tak, myślę, że to, na to możemy się umówić. No to w takim razie czekamy, życzę ci, żebyśmy nie czekali na premierę kolejnego filmu tak długo, jak czekałeś teraz na premierę filmu Bliscy. Zdjęcia już niedługo? No i to jeszcze jest na etapie developmentu, pisania scenariuszu, więc to jeszcze trochę. No to trzymamy kciuki za kolejny film Grzegorza Jaroszuka. Tymczasem zapraszamy do kina na Bliscy. Serdecznie zapraszam na film Bliscy. No i wybiegaj już w takim razie, bo spieszysz się przecież na kolejny wywiad. Dziękuję ci bardzo, był z nami reżyser filmu Grzegorz Jaroszuk. Dziękuję. Ale wciąż pozostaje Izabela Gwizdak, twórczyni jednej z głównych ról w filmie Bliscy. No właśnie, jak się pracowało choćby z Olafem Lubaszenko, to też było twoje pierwsze spotkanie? Tak, to było moje pierwsze spotkanie w pracy z Olafem i z Grzegorzem i to też było moje pierwsze tak duże zadanie aktorskie przed kamerą. Więc na wielu płaszczyznach było sporo stresu i jakiegoś takiego momentami onieśmielenia albo takich pytań, może wątpliwości, jak sobie z tym poradzić i jak się do tego dobrze przygotować, ale wydaje mi się, że znaczy jestem pewna o tym, że po prostu cała ekipa, począwszy od reżysera i aktorów, w szczególności Olafa, wszyscy dali mi bardzo duże takie poczucie po pierwsze bezpieczeństwa, po drugie pewności, że robimy coś ważnego i fajnego i wszystko jest okej. Okay. No bo chyba się zgodzisz z tym, że Bliscy to jest taki film, którym należy się jednak troszeczkę rozkoszować, obserwując te charakterystyczne postaci. Tam jest pewien rodzaj śledztwa, no bo tak jak powiedzieliśmy na wstępie i w punkcie wyjścia filmu, nagle znika matka, żona, prawda, no i dzieci tutaj podejmują się poszukiwań, Tam jest tajemnica, ale przecież też bardzo dużo humoru. Tak, natomiast też ten film ma ma fajne tempo, bo tak jak wspomniałeś o śledztwie, czy o jakiejś takiej sprawie detektywistycznej, trzeba troszkę zwolnić i zastanowić się, co się mogło wydarzyć. W bardzo szybko pędzącym dzisiaj świecie to może wydawać się trochę trudne dla widza, żeby się dostroić do tego rytmu kina, ale ja to akurat bardzo lubię w tym filmie, żeby właśnie pozwolić sobie na taki rodzaj wyzwania i poszukania takiej przestrzeni. I ten film właśnie to nam proponuje bliżej od dzisiaj w kinach, a tak się składa, że ta premiera właściwie nałożyła ci się z premierą serialową. Wiesz co, premierą, premierą już nie, ale... Blisko siebie, tak? Blisko siebie, to znaczy kręciłam rzeczywiście bardzo, bardzo obok siebie. Drugi taki dosyć ważny mój projekt, serial międzynarodowy Passport to Freedom. Była to amerykańsko-brazylijska produkcja. Kręciliśmy w Brazylii i w Argentynie, gdzie jako jedyna Polka wypełniłam międzynarodową obsadę, więc dla mnie takie bardzo duże wydarzenie, cały serial w języku angielskim. I też myślę, że ważna historia, prawdziwa, opowiadająca o Aracide Carvalho, która była brazylijską taką pracowniczką w ambasadzie, w konsulacie Brazylii w Hamburgu w latach 30. i kiedy wybuchła wojna, pomagała Żydom uniknąć Holokaustu i załatwiała im wizę na prom do Brazylii. Ważna historia, też bardzo kobieca, pokazująca taką heroiczną postawę kobiety w tamtych czasach, a moja bohaterka, też która istniała naprawdę, Margareta Levy, była Polką żydowskiego pochodzenia, od lat mieszkającą w Hamburgu, która zaprzyjaźniła się z główną bohaterką i szukała wyjścia z tej tragicznej sytuacji. No i co ważne, serial możemy oglądać, znaleźć w sieci chociażby. Tak, w Polsce serial jest już dostępny na platformie Viaplay, a w innych krajach nie śledzę wszystkiego, więc trzeba szukać. W innych krajach to nas może mniej interesuje. Dokładnie. No i jeszcze jedno pytanie na zakończenie naszego spotkania, bo muszę ci, ale tu wspominałaś o filmowej przyjaźni, ale to chyba też miałaś okazję, no bo sądzę, że ta sytuacja temu sprzyjała. W pewnym sensie zaprzyjaźnić się z tak znaną wszystkim postacią jak Charlotte Gainsbourg. To był przepiękny epizod w moim życiu. Miałam okazję coachować ją przygotowywać ją do jej roli w języku polskim. Uczyłaś po prostu Charlotte Gainsbourg polskiego, tak? Tak, nie było to proste, ale Charlotte świetnie się spisała. Film Obietnica poranka. Tak, i spędziłyśmy razem miesiąc w Budapeszcie i pracowałyśmy nad jej scenami, które grała po polsku. Film był francuskiej produkcji i są tam obecne i dwa języki. Natomiast rzeczywiście sporo scen Charlotte miała po polsku i byłam za to odpowiedzialna. No i co? Z tego, co pamiętam, udało się. No tam jest pewien akcent, bo to jest zawsze nie do uniknięcia, ale... Tak, jest akcent, natomiast wydaje mi się, że to się fajnie broni w kontekście bohaterki, matki Romana Gary. Oni pochodzili z Lwowa i mieli... Stąd też więc taki zaśpiew. Tak, i ten zaśpiew taki wschodni jest tam jak najbardziej taki organiczny, moim zdaniem. Rozumiem. No to też piękna historię masz swojej filmowej, aktorskiej biografii. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy również, tak, by zobaczyć ciebie na ekranie na film Bliscy. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. A ja dziękuję odtwórczyni jednej z głównych ról, Izabeli Gwizdak. Dziękuję za spotkanie. Wcześniej był z nami reżyser filmu Grzegorz Jaroszuk. black hole sun, won't you come? Trójkowa filmowa, łączymy się teraz z Cannes, tam oczywiście Międzynarodowy Festiwal Filmowy, a na miejscu krytyk filmowy Kuba Armata, obserwator festiwalu. No i wiem, że jesteś tuż po, mam nadzieję, emocjonującej projekcji bardzo oczekiwanego filmu, tak? Tak, rzeczywiście. Właśnie wyszedłem z filmu Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia i muszę przyznać, że to była chyba najbardziej oczekiwana projekcja pierwszej części tegorocznej edycji Cannejskiego Festiwalu. Ta największa sala w Cannes, licząca ponad 2000 miejsc, zapełniła się. Bilety na tę projekcję zeszły się dosłownie w kilka minut, także jeżeli ktoś troszkę zastał, to miał już problem, żeby się na nią dostać. No i muszę przyznać, że film spełnił moje oczekiwania. One były dość wysokie, ponieważ ta seria jest mi bliska już od lat wczesnego dzieciństwa. Jestem z tego pokolenia, które wychowało się na Poszukiwaczach Zaginionej Arki Stevena Spielberga, także nie ukrywam, że oczekiwałem tego filmu z dużą niecierpliwością. Oczywiście do tego ideału, o którym wspomniałem, trochę brakuje, natomiast generalnie jest to bardzo dobra rozrywka, również z takim dość sporym akcentem dramatycznym, także można się i dobrze bawić, i na koniec filmu porządnie wzruszyć. No i dobra wiadomość, poza tym, co powiedziałeś, jest taka, że pierwsi widzowie mieli szansę zobaczyć Indianę Jonesa w Cannes, ale już niedługo będzie można film zobaczyć w regularnej dystrybucji kinowej, bo to wkrótce premiera. Tak, tak. Film niedługo pojawi się w Polsce, także to jest jeden z tych przykładów, gdzie rzeczywiście nie trzeba długo czekać pomiędzy pokazem festiwalowym a projekcjami w danym kraju. To oczywiście nie jest regułą. Czasami to jest kilka miesięcy, czasami to jest rok. Natomiast w przypadku takich dużych tytułów to zwykle bywa krócej i właśnie tak też będzie z Indianą Jonesem, także widzowie już niedługo będą mogli te wrażenia podzielać. Piątek to czwarty dzień festiwalu. Wróćmy pamięcią do pierwszego, bo oczywiście widziałeś film otwarcia. Tak przed festiwalem niektórzy się dziwili może takim, a nie innym wyborem filmu, no bo to dramat historyczny. No właśnie, jakie wrażenia już po? Prawdę mówiąc, nie dziwię się tym głosom, które przedstawiały pewne wątpliwości. Zresztą festiwal w Cannes jest takim miejscem, gdzie ten temat powraca w zasadzie co roku. To znaczy, chociażby w przeciwieństwie do Wenecji, tutaj organizatorzy nie mają zbyt dużego szczęścia czy wyczucia do filmów otwarcia. Zwykle one nie są zbyt udane. No i muszę przyznać, że niestety ten rok raczej ten trend kontynuuje. Kochanica Króla w reżyserii Mai Wen jest filmem, który raczej rozczarował. Nie mówię tutaj tylko o swoim zdaniu, ale generalnie przypatrując się recenzjom, które następnego dnia pojawiły się, czy to głosy kolegów z Polski, czy to głosy zagranicznych dziennikarzy. Jednak towarzyszy temu spore rozczarowanie, spory niedosyt, mimo że pojawił się na festiwalu. Zresztą w tym filmie gra jedną z głównych ról Johnny Depp. No właśnie. Jedna z większych gwiazd też pierwszej części imprezy. Obecność Johnny'ego Deppa w Cannes została bardzo mocno zauważalna przecież. Tak, rzeczywiście. I tutaj trzeba wspomnieć o konferencji prasowej, w której wziął udział, związanej oczywiście z tym filmem. Co prawda na konferencję spóźnił się 40 minut, więc dziennikarze lekko byli niecierpliwieni, natomiast kiedy już się pojawił, to muszę przyznać, że była to bardzo ciekawa rozmowa, związana nie tylko z filmem, ale też z tym, co wokół niego działo się w ostatnich miesiącach, związana z tym, jak Hollywood zareagował na całe te zamieszania. No Johnny Depp wspominał, że jednak czuł się mocno pomijany przez branżę filmową. Nie był to dla niego łatwy czas, także było sporo emocji na tej konferencji związanej, myślę, że bardziej właśnie z tą sytuacją prywatną i tym, jak ona wpłynęła na życie Johnny'ego Deppa, niż z samym filmem. A w kontekście tego, co powiedziałeś wcześniej o filmie otwarcia, o Kochanicy Króla, symptomatyczne jest też to, że ten film, chociaż otwierał festiwal w Cannes, nie znalazł się w konkursie głównym. Tak, rzeczywiście, ale to chyba czasami tak bywa, to znaczy nie ma tutaj reguły, że film, który jest filmem otwarcia, musi automatycznie znaleźć się w konkursie. Zazwyczaj w ostatnich latach tak bywało, natomiast no, w tym roku jednak organizatorzy zdecydowali inaczej. Szczerze mówiąc, po oglądnięciu tego filmu trochę ich rozumiem. Myślę, że to byłby raczej film, który w konkursie by przepadł, chociaż dopiero za nami 3 dni projekcji zobaczyliśmy raptem 3 czy 4 tytuły z konkursu, który obejmuje 21 filmów, także tak naprawdę wszystko jeszcze przed nami. A o tym, co przed nami w Cannes, porozmawiamy za kilka minut. Nie rozłączamy się z krytykiem filmowym Kubą Armatą i oczywiście pozostajemy na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Łamiemy szybkich mód, strzelać nie posłucham. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Pewnie największe festiwalowe emocje mniej więcej za tydzień, bo zwykle pod koniec festiwalu, jeszcze przed wydaniem werdyktu, organizatorzy szykują te najmocniejsze akcenty, filmy najbardziej znanych reżyserów. No, ale jest taki film w konkursie głównym, który też znanego reżysera, który wiem już, że cię zachwycił, tak? Tak, rzeczywiście. I muszę przyznać, że o ile rozpoczęcie festiwalu było pewnego rodzaju falstartem, to rozpoczęcie konkursu dla mnie przynajmniej było naprawdę świetne, bo mówimy tutaj o filmie, który został pokazany w tym roku jako pierwszy tytuł rywalizujący o Złotą Palmę, a mam tutaj na myśli film Monster w reżyserii japońskiego reżysera Hirokazu Koredy. Który, dodajmy, bardzo chętnie pracuje we Francji. Tak, tak, tak. On zrealizował jeden film we Francji, zrealizował też jeden film w Korei Południowej, natomiast Monster jest tytułem, którym wrócił do swojej rodzinnej Japonii i tam ten film nakręcił. To zresztą jest reżyser, który jest jednym z ulubieńców Kanneńskiego Festiwalu. Tutaj przed laty pokazywał swój film w sekcji Un Certain Regard, później w konkursie głównym i w zasadzie z każdym kolejnym filmem przyjeżdża właśnie na Lazurowe Wybrzeże. No i to jest film, który zrobił na mnie spore wrażenie. Koreda jest reżyserem, który specjalizuje się w opowiadaniu o takich małych dramatach, o rodzinie, o relacjach między bliskimi sobie ludźmi. Robi to w sposób bardzo szlachetny, bardzo empatyczny. I choć ten film jest chyba najmroczniejszym w jego dotychczasowej filmografii, to też jest w nim sporo nadziei i muszę przyznać, że ta projekcja zrobiła na mnie spore wrażenie i też jeszcze jedna dobra informacja, że to jest film, który ma polskiego dystrybutora już, także on też na przestrzeni kolejnych miesięcy pojawi się w polskich filmach. No to zapowiada się rzeczywiście ciekawie. Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym jedynym takim najmocniejszym polskim akcentem w konkursie głównym, bo oczywiście nie mamy stricte polskiego filmu, tak jak w zeszłym roku było IO Jerzego Skolimowskiego, chociaż to też właściwie była koprodukcja. No ale w tym roku takie akcenty dotyczące polskich twórców w konkursie głównym, właściwie no jeden taki film znajdziemy. Tak, tym filmem jest Strefa Interesów w reżyserii Jonathana Glazera. To jest film, który jeszcze przed nami. No muszę przyznać, że bardzo jestem ciekawy tego tytułu. Tam rzeczywiście jest dość spory polski udział. Producentką tego filmu jest Ewa Puszczyńska. Zdjęcia do filmu robił Łukasz Żal. Także też nazwiska dość dobrze znane w Cannes za sprawą filmów Pawła Pawlikowskiego. No i na pewno jest spore oczekiwanie związane z tym filmem, bo miałem okazję rozmawiać z kilkoma dziennikarzami zagranicznymi i właśnie wspominają, że to jest jeden z tych tytułów, na które bardziej podczas tegorocznego konkursu czekają. No i zresztą też w części przynajmniej kręcony w Polsce. Tak, on był kręcony z tego, co wiem, częściowo w Auschwitz, ponieważ jest to historia, która właśnie tam się rozgrywa. Także mimo tego, że jest to koprodukcja, to rzeczywiście ten polski akcent jest tutaj bardzo wyraźnie zaznaczony. Długi festiwal potrwa ponad tydzień do kolejnej soboty. Wyszedłeś właśnie z projekcji kolejnego filmu o Indianie Jonesie, a na co teraz najbardziej niecierpliwie czekasz? No myślę, że takim filmem, na który zresztą nie tylko ja, ale chyba tutaj wszyscy czekają, jest nowy film Martina Scorsese. To też było absolutne szaleństwo, jeżeli chodzi o rezerwacje. No podobno w ogóle nie sposób się dostać na tę projekcję. Udało się? No ja miałem to szczęście, że mnie się udało, natomiast Rzeczywiście to był film, gdzie rezerwacja rozeszła się dosłownie w 60 sekund na ponad 1000 miejsc, także bo to jest tylko, to jest chyba jedyny seans w czasie festiwalu. I to znaczy jest jeden uroczysty seans, jedna uroczysta premiera i oprócz tego jest jeden dodatkowy seans dla dziennikarzy. Aha. Natomiast tak czy siak, no ogromne zainteresowanie towarzyszy tej projekcji i ci, którzy nie mieli szczęścia dostać się na ten film, teraz nerwowo odświeżają system, licząc, że może jeszcze jakiś bilet uda się zdobyć. Że coś się zwolni. Mhm. Skąd takie oczekiwanie? Jaki temat? No i jaka gwiazdorska obsada? Jak to zwykle bywa u Martina Scorsese w tym wypadku? Tak, no to przede wszystkim fantastyczna obsada, bo aktorzy, których Martin Scorsese zna bardzo dobrze, bo w rolach głównych występują Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Ja muszę przyznać, że ja mam taką zasadę, że staram się nie czytać za dużo przed filmami po to, żeby mnie one później zaskakiwały, także nie ukrywam, że tę warstwę fabularną zostawiam sobie dopiero na film, natomiast chociażby już patrząc przez pryzmat obsady, no i nazwiska samego reżysera, który też należy do grona moich ulubionych amerykańskich twórców, to oczekiwanie jest naprawdę bardzo duże. No to mam nadzieję, że zostanie spełnione już niedługo. Dziękuję ci bardzo za tę dzisiejszą relację, za korespondencję bezpośrednio z festiwalu w Cannes. No i życzę samych jak najlepszych filmów. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również. Był z nami Kuba Armata, krytyk filmowy, obserwator kanańskiego festiwalu.